Like Exploding Stones, Mount Airy Hill, Way Gone. Jak się Państwo pewnie zorientowali, tytuł utworu pochodzi od nazwy studia nagraniowego, później Hey Like a Child, Cool Water i Stuffed Leopard. Wszystkie nagrania z płyty Watch My Moves, rok 2022. Tu również kilkoro gości, Stella Mozgała znowu na perkusji i także Kate LeBon w chórkach w niektórych utworach. W roku 2023 ukazał się mini-album, czy też epka, jak ją nazywa Kurt Vile, Back to Moon Beach. Piosenki z różnych sesji, okolicznościowe, ale wydawnictwo mimo wszystko jednak dosyć ciekawe, a dowody na to już za chwilę. Jako pierwszy utwór Another Good Year for the Roses. by zabić ją mą. Well, these recycled riffs ain't going anywhere anytime soon. And that's where I live. And that's where I live. And that's where I give. That's where I live. I've been flying high. Then I guess I had to crash. Always did I love that line, but never did I apply it to myself till just then. There's an entrance there to the woods. Watch my kids there as they play, while me, I'ma just pick away on a red Fender Palomino guitar for a change. Daddy was a railroad man, imagine all the miles of steel he rode along his whole life long, and now I just put that in a song. My mother, she would mend our wounds while he was out along the track, maybe try and clip our wings. Well, I remember everything like the red feather wingspan of some great majestic bird come flying over the horizon of a field of birds of paradise. Or was it real, or was it just a dream? Daughter, she wrote that line, so copyright, a wilderness. Another Good Year for the Roses, Back to Moon Beach i Like a Wounded Bird Trying to Fly. Trzy piosenki z mini-albumu Back to Moon Beach, płyty wydanej w roku 2023, a później jeszcze piosenka z repertuaru Toma Petty'ego, Sins of My Youth. Ten utwór pojawił się w serialu Bad Monkey, a w ogóle muzykę do tego serialu stanowią właśnie piosenki z repertuaru Toma Petty'ego, nagrane przez współczesnych artystów. To tyle, jeśli chodzi o Kurta Weila w dzisiejszej audycji. Niewykluczone, że w tym roku pojawi się nowy album tego artysty. Oczywiście na pewno pojawi się na antenie programu trzeciego, co najmniej we fragmentach. Dziś okrągłe urodziny Edyty Bartosiewicz, dlatego do końca audycji będziemy słuchać nagrań tej właśnie artystki. Zaczynamy od nagrań z jej najlepszego albumu Sen, rok 1994. Powietrza prawie brak. Rozkołysa na twarz jest rozetkanych mięśni krą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w głos ci drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Dać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, zerwij chorą więź, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysa na twarz jest rozdrganych mięśni rozpaczy i wodą. Nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć.